بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن في حديث الإمام مسلم kutoka kwa Abdullah ibn Amr ibn al-As Allah mridhie. Abdullah ibn Amr ibn al-As anasema kunna ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wasallam fi safari, tulikuwa pamoja na Mtume alayhi salatu wasalam katika safari. Fanazalna manzilan, tukafika mahala, tukateremka. Baada ya watu kuteremka na safari inaendelea kwa kupumzika, Abdullah bin Amr anasema faminna man yuslihu khibaa, pakawa kati yetu sisi kuna wale watu ambao wanatengeneza mahema yao, anatengeneza mahema yake na yaweka vizuri. Wa minna man yantadhilu, na kuna wengine katika sisi walikuwa watengeneza mishale yao, kuinoa, kurusha, kutengeneza fanyaji. Bali akasema wa minna man huwa fi jashari bilha, na kuna wale miongoni mwetu walikuwa wakitengeneza, wakishughulikia wanyama. Kwa hiyo almuhimu, kila mmoja akawa na shughuli zake, huyu anafanya hivi na huyu anafanya hivi, na hapo wametua katika kituo tu cha muda. Idhnada munadi Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ghafla, kanadi mwenye kunadi wa Mtume as-salata jami'atan, swala ya jamaa, kwa maana watu wajikusanye kwa pamoja, salata jami'atan. Fajitama'na ila Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, tujikusanya kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Kisha Mtume akasema innahu lam yakun nabiyyun qabli, hakika jambo lilivyo hapakuwa na nabii yote kabla yangu. Illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu, isipokuwa ilikuwa ni haki juu yake kuwajulisha umma wake. Ala khairi ma ya'lamuhu lahu, juu ya khairi ambayo yeye anaijua kwa wao. Kila nabii kafanya hivyo, mambo ya khairi yote lazima yabainishe, yanayowahusu watu lazima waambie, awajulishe. Wayundhirahum ani sharri ma ya'lamuhu lahu, na lazima awaonye watu wake kuna koshari yanayojua kwa wao. Kisha baada ya hapa maelezo marefu sana, miongoni mwa maneno ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa inna ummatakum hadhi ju'ila afiyatuha fi awwaliha, umma wenu huu umejaliwa na umefanyiwa salama yake na amani yake inapatikana kwa kuwaangalia watu wa mwanzo. Wasayusibu akhiraha balaa'un, na watu wa mwisho huko, miaka hiyo ya mwisho huko mbele huko, umma huu utapatwa na mabalaa, utapatwa na mitihani, utapatwa na zalazil, utapatwa na inhirafat. Almuhimu, umma huu mbele utapatwa na mitihani mikubwa sana. Katika riwaya nyingine Mtume alayhi salatu wasalam aliwaambia watu, tarjiuna ila al-amri al-awwal, panapotokea mzozo, matatizo, mabalaa, mitihani, rejeeni kwenye jambo la mwanzo, watu wenu wa mwanzo waangalieni. Bali sio hivyo, imekuja riwaya pia inda Muslim, Mtume alayhi salatu wasalam anasema, wa ashabi amanatu ahli al-ardh, na masahaba zangu ndiyo salama ya watu wa ardhini, ndiyo amani ya watu wa ardhini. Yaani panapotokea mamitihani, mabalaa, zalazi, watu kufa hovyo, kadha wakadha, taarifa zinajaa nyingi za maangamivu za nini, tarjiuna ila al-amri al-awwal, nirejeeni kwenye watu wa mwanzo. Kwa sababu gani? Wa ashabi amanatu ahli al-ardh, na masahaba zangu ndiyo salama ya watu wa ardhini. Ndugu zangu, hichi kipengele kwamba na umma huu wa mwisho utapatwa na mabalaa Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani pia hata khatibu leo ametukumbusha, wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfus was-thamarat. Akatueleza khatibu al-anfus katika tafsiri tafsiriwa ni kupatikana vifo, nafsi za watu kufa. Hii ni katika mitihani ya Allah subhanahu anawaletea watu. Na saha zangu mimi katika wakati huu, hii ni mitihani tunaletewa sisi ahli sunna ya kuondokewa na ahbabu, vipenzi vyetu, jamaa zetu, marafiki zetu, bali walimu zetu, bali sio hivyo maulama wetu. Hizi ni katika sampuli za mitihani tunaletewa sisi. Na saha zangu nataka nielekeze kwa watu wa Kondoa na sisi ahli sunna kwa ujumla, ni aya ambayo kila siku narindima katika masikio yetu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Enyi ambao waamini, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala kulli kumuogopa, na wala msifi isipokuwa mfi hali ya kuwa ni Muislamu. Hakika Uislamu ni Uislamu uliokuwa nao ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Uislamu ulikuwa na masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam ni msafi. Njia waliokuwa nayo masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam ni njia iliyokuwa safi. Aqida waliokuwa nayo ni aqida iliyokuwa safi. Manhaji yao ilikuwa manhaji iliyokuwa safi. Ndio Muislamu anaosemea Allah subhanahu wa ta'ala. Tusife hali ya kuwa tupe ni Waislamu tuliosalimika akida zetu, tuliosalimika manhaji zetu. Wallahi hii ni nuru, ni nuru adhima, ni nuru kubwa sana ya mtu kufa hali ya kuwa ni Muislamu aliyesalimika aqidatan wa manhaja. Na hakuna hasara kubwa na maangamivu makubwa sana kwa wewe leo hii Muislamu unakufa na hali ya kuwa tushiriki billah, unamshirikisha Allah subhanahu, na unazusha katika dini mambo ya uongo, unaleta vitu vipya katika hii dini, wataka mila za mababu zako, wazee wako, marafiki zako, ndio mila hizo zibaki katika hii dini, na Allah subhana anakufisha ukiwa katika hali hii. Hii ni hasara kubwa sana. Ndugu zangu tulioondokewa sote, ndugu yetu kipenzi chetu Abu Nu'man, Allah amrehemu huko aliko, hakika tubakieni katika salama ya dini, tubakieni katika nusra ya kutetea hii dini. Tumeondokewa na mtu ambaye kwetu sisi ni pengo, lakini aliyotuachia ni mafundisho makubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia mazishi yake yote, bidayatan wa nihayatan, mwanzo wake mpaka mwisho wake, waliyosimamia hawa min ahli sunna. Na hii ni baraka ya Allah kutokamana na yale aliyokuwa anayaitakidi katika kifua chake. Kwa maana ya kwamba tukigeuka sisi, tukabadilika sisi, tukayafuata matamanio ya dunia na tukafuata kuwaridhisha watu, hakika mazishi yetu bila shaka yataingiliwa na mparaganyiko. Mazishi yetu yataingiliwa na magomvi. Mazishi yetu yanaweza yakaangukia katika mikono ya watu ambao hawako salama kimanhaji. Ndugu zangu, tumeondokewa na ndugu yetu kipenzi sana. Na hii dini hii alikuwa nayo Muhammad alayhi salatu wasalam. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutila. Inqalabtum ala aqabikum. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كما محمد يمكوفا نهي ديني كبكية كما يليم بس تفهم يا قوام بقو اندوكا قوان نبي يتو ابو نعمان ما يكون في سيسي تنايو هاي تكيكاني تردي نيوم حتى شمبه هاي تكيكاني يالي اللي يسمى مية تكياتك كما يليفيو yale aliyokuwa akiyafanya tukayaacha tukamwachia fulani au alani, haya ni ya kwetu sote, yatakikana tuyasimamie hivyo hivyo, pasi na kuangalia ukabila, pasi na kuangalia ujamaa, pasi na kuangalia nini, yote tuyafanye ridhaa min Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu. Hiyo ndiyo nusra. Kituo chetu bado ni kichanga, na dawa kwenye vifua vya watu bado ni changa. Nini kinachotupelekea sisi turudi nyuma? Kipi kinachotupelekea sisi kubaki nyuma tena tuyaseme haya alikuwa akiyafanya huyu, basi tuyaache tena? Ndugu yetu anatuachia darasa kubwa sana. Nimemwambia ndugu yangu Abu Zakaria, hakika haya mazishi asiyafahamu min salafiyin, asiyafahamu haya mazishi, kipi kimemfuzu? Hakika amepata hasara kubwa sana, amepata hasara kubwa sana asiyejifunza katika hili. Angalia hali ilivyo kwanza, tokea tunamwanzia huko mpaka tunayokumzika. Wale wote waliokuwa katika manhaji mbovu wanaogopa kuingia, kwa sababu manhaji aliyokuwa nayo, aqida aliyokuwa nayo imemuonesha na imemdhihirisha mpaka kufa kwake. Talawun la yamba, mtu kuwa na rangi mbili hazifai. Mtu kuwa ameamkia huku asubuhi amegeukia huku, mara anawasapoti hawa, mara anaunga mkono hawa, hii ni hasara kwa kuwa anajitengenezea umal kiyama. Hakika mauti ya ndugu yetu yametuuma sana, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mlipaji wa kila kitu. Allah tabaraka wa ta'ala ndiye ambaye anajua sisi mwisho wetu ukoje. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala husnul khatima. Lakini kama Muhammad alayhi salatu wa salamu alikufa na hii dini ikasimamiwa vizuri, naamini hata kuondoa kwa ndugu yetu kipenzi chetu, bado na sisi majukumu tutayabeba. Ametuondoka tukiwa tunampenda na tunamhitajia, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anayejua ni hikma gani ambayo ameileta kwa sisi. Huenda kwa ajili ya hili sisi wakazi wa hapa tukabadilika, vijana, mpiganaji, mtafutaji wa maisha, naye alikuwa kama sisi, lakini Allah subhanahu amemchukua. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, tuhakikishe ndugu zangu kufa kwetu kubakie katika Uislamu sahihi. Wallahi alladhi la ilaha, ni nuru fauka nuru, ni nuru juu ya nuru, ni nuru juu ya nuru, kufa katika Uislamu sahihi. Wale wote ambao asharu nnas, watu ambao ni shari, wao wenyewe wanajiengua peke yao pasi na kuambiwa na mtu hata mmoja, na nafasi ilikuwepo ya kuwaachia wakayasimamia haya mazishi. Lakini akhiru matafu, Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadir, juu ya kila kitu ni muweza, ameyapanga mambo ala marame, katika njia zake na utaratibu wake, na hayawezi akakosekana. Ndivyo alivyoahidi Allah subhanahu wa ta'ala kwamba atawapa ushindi wale ambao wameamini, wale ambao wamenusuru. Allah subhanahu atawapa ushindi. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala amsamehe ndugu yetu na amfikishe mahala pema tuponi, na atujalie sisi tuliobakia tuweze kupata mafundisho katika haya. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillah.